بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأفوت أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، قلبلرimiz أنوار قرآنية وإيمانية إلى منور إلى ظاهر وباطنımız bir eyle. İçimizi ve dışımızı ıslah eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Akaid-i Hakka-i İslamiye'yi olduğu gibi kabullenme ve izan etme şerefiyle bizleri serfiraz eyle. Amin. Bu hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Hazreti Adem'den devrimize kadar bütün semavi dinlerde dört mühim esasdan biri olan öldükten sonra dirilme, ba'su ba'del mevt, haşru neşre inanma, hesap ve mizana inanma, yapılan her şeyin hesabının Allah huzurunda çok açık olarak verilmesine inanma, sonra rıda ve rıdvana, cehennem ve cinana inanma, imanın dört erkanından birisidir. Allah'a inanmadan sonra hayatı tanzim etme, bir düzene koyma, beşerin toplu olarak huzur ve sükununu temin etme, bu haşre inanmaya, ba'su ba'del mevte inanmaya bağlıdır. Yaptığı şeylerin bir başka alemde hesabını vereceğine inanmayan insanın hayatının burada müstakim olması düşünülemez. O insanın hayatı düzgündür ki attığı her adımı öbür alemde Allah'a hesap vereceğine göre atar. Her davranışı bir hesabın ifadesidir. Her sözü, her dinleyişi, her kulak kabartışı, her kalbi temayülü ötede Allah'a hesap verme havasına göre hassasiyetle ele alınır ve ona göre yapılır. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Bütün davranışlar üzerinizde rakip ve nakip olan, Allah tarafından kerim diye tavsif edilen şerefli olarak vasıflandırılan melaike-i kiram tarafından tespit edilmektedir. Büyük küçük, gizli ve açık, sizin hakir gördüğünüz Allah'ın azim gördüğü, sizin azim gördüğünüz Allah'ın hakir gördüğü, hangi hesap içinde ele alınırsa alınsın, yaptığınız her şey tespit edilmekte, her şeyinize nigahban gözetleyenler, her şeyinizden haberdar yazanlar, her şeyin hesabını görmek üzere deyyan üzerinizde hazır ve nazırdır. Bu hava içinde yaşanan bir hayattır ki müstakimdir. Ve bu hava içinde yaşayan fertlerin teşkil ettiği cemaattir ki huzur içindedir. Ve bu hava içinde meşbu bulunan aile fertleridir ki yaşadıkları tatlı aile ocağını cennet köşelerinden bir köşe haline getirmişlerdir. Serkeş beşer, çılgınlığını bırakabilmesinin tek yolu vardır. Bütün çılgınlıkların, bütün hezeyanların terk edilmesi için tek sebep vardır. O da basubadel mevte inanmak. Öldükten sonra dirilmeye inanmak. Gençliğin çılgınlığının önünü alacak budur. Beşerin hezeyanının önüne geçecek budur. Adım adım ölüme doğru giderken her adımda ayrı bir inkisar ve ayrı bir ümit kırıklığına uğrayan ihtiyarların ümit kaynağı budur öldükten sonra dirilme. Ve çocukların mukavemetsiz kalplerinde her an saadet şemasının ve şulesinin yanmasına vesile budur. Gençten ihtiyara kadar, kadından erkeğe kadar, adilden zalime kadar, içilen su kadar, yutulan hava kadar, çiğnenen yemek kadar haşre imana ihtiyaçları vardır. Haşre iman denen bu şerbeti nuş ettiği zaman, şerbeti nuş edişle beraber aynı zamanda huzuru kazanmış olacaktır. Cenab-ı Hak, beşerin sulhunu, selahını isteyenlere akıl ve idrak ihsan eylesin. Bir yerde onu tam izaya, sırat-ı müstakime getirecek prensipler, terü taze bütün taraveti üzerinde, beşerin kendilerine dönecek anı beklerken, döneceği anı beklerken, bir tarafta Kur'an-ı Mucizül Beyan, insanın hayatındaki bütün nizam ve intizamın müeyyidatı saydığımız, ahiret ve ahiretin sahneleriyle beşerin kendisine döneceğini beklediği halde, başka taraflarda ve başka vadilerde bu sulhun ve selahın, içtimai huzurun sebeplerini ve vesilelerini arayan bütün düşünürlere Allah akıl ve idrak ihsan eylesin. Bütün terbiyecilere, beşerin ruh haletiyle meşgul olanlara Allah Celle Celaluhu akıl ve idrak ihsan eylesin. Bu derste bir mukaddime mahiyetinde bir kısım iktibasları size arz edecek. Her seviyedeki huzurun kaynağının basubadel mevte inanma olduğunu göstermeye çalışacağım. Ondan sonra sırasıyla Allah tevfikini yar ederse, Kur'an-ı Kerim'in mücmel olarak çok akli ve mantıki basubadel mevt hadisesini ispatta serdettiği delilleri mücmel olarak takdime çalışacağım. Ve sonra esma ve sıfat-ı ilahinin bu vadideki mukteziyatını sırasıyla arz etmeye çalışacağım. Sonra da filozofların, mütefekkirlerin, İslam mütefekkirlerinin bu vadideki şahsi noktayı nazarlarını, ruhun devam ve bakası mevzundaki noktayı nazarlarını arz etmeye çalışacağım. Bugün mevzu olarak sulh ve selah isteyen, gönülde, ailede ve içtimai yapıda huzur isteyen beşerin basubadel mevte dönmesinin kendisi için bir kurtuluş olacağı hususu üzerinde ısrarla durmayı düşünüyorum. Ancak basubadel mevte inanma, bu tabiri belki bu mevizeler silsilesinde çok kullanacağım. Basubadel mevt, bas dirilme yeniden, yeniden var olma, yepyeni bir diriliş demektir. Badel mevt de ölümden sonra demektir. İnsanlar bu fani alemde fenaya gidiyor gibi yer değiştirdikten, terhis olduktan, vazifelerini bitirdikten, dünyada işleri bittikten, ubudiyet vazifeleri sona erdikten sonra bir başka alemde mükafatlarını görmek üzere gitmelerine, sonra orada kıyam etmelerine basubat etmek diyoruz. اِعْمَلْ مَا شِئِتْ كَمَا تَد۪ينُ تُدَنْ Ne istersen yap. Ama ne yapmışsan muhakkak karşılığını Mevla'nın huzurunda göreceksin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre kadar atom ağırlığı hayır yapmış olan onu görecektir. Ve o kadar şer yapmış olan onunla da karşı karşıya gelecektir. Ondan sonra اِعْمَلْ مَا شِئِتَ İstediğini yap sen. Vak'a, realite bu merkezde olduktan sonra sen istediğini yapabilirsin rahatlıkla. Öyle iş yapacaksın ki orada seni mahcup etmesin. Öyle iş yapacaksın ki orada seni yere baktırmasın. Öyle iş yapacaksın ki orada Nebi eteğini tutmak için el aman el aman diye sağa sola koşmuş olmayasın. Öyle iş yapacaksın ki yüzün ak, alnın açık Mevla-i Müteal'in huzuruna ümit dolu kalbinle teveccüh edecek, affını dilemeye geldim diyeceksin. Ve bunu diyebilme istidadını inkişaf ettirmiş olarak yaşayacak, öyle ölecek ve öyle dirileceksin. Çocuk haşre iman sayesinde o ince, o zarif, o nehif ruhunda ancak huzurlu bir hayatı bulabilir. Herkes şahsi hayatını ben naklederken şahsi hayatını kendi nazarına alsın, sinema şeridi gibi gençliğini gözünün önünden, çocukluğunu gözünün önünden geçirsin, duyduğu her şeyi ruhunda, vicdanında yaşamaya çalışsın, sonra anlatılan şeylere hak verecektir, o da tasdik edecektir. Yaşlı insan için haşrin ehemmiyeti, öldükten sonra dirilmenin ehemmiyeti ne kadar büyük ise, delikanlı için, hususiyle delikanlının içtimai hayatı ilgilendiren yönü için o kadar mühimdir. Bir hane için o kadar mühimdir. Bir memleket, bir şehir için o kadar mühimdir. Bir millet için ondan daha mühimdir. Evet, çocuk için de basubaden mevt hadisesi çok mühimdir. O ince bir kalbe sahiptir. Hadiselerin terkibini yapabilecek bir dimağı olmadığından, hadiseleri birbirine bağlayıp bir neticeye gidemediğinden, gafillerin, büyüklerin yaptığı gibi eğlencelerle kendisini tenvim edemediğinden, uyutamadığından, gazetelerde bulmaca doldurmak, meyhanelerde demlenmek, demhanelerde kendinden geçmek, puthanelerde serfuru etmekle kendini uyutamadığından, o zarif ve nehif vicdanında daha derin hisseder ölüm endişesini. Her an etrafından kopup gidenler onun içinden bir şey koparır götürür. Annesi babası yıkılıp gidince içinde adeta bir dünya yıkılmıştır onun. Bütün o ruh haletinin semasındaki yıldızlar aşağıya dökülmüş, vicdanını ve ruhunu karanlıkta bırakmıştır. Bilmem, belki bana öyle geliyor, herkes vicdanında öyle hisseder. Çocukluğunda bir kardeşim ölmüştü. Mezarın her defasında yanından geçerken vicdanımda derinden derine onun hayattaki halini tefettür etme. Ve içimden ellerimi kaldırır çok defa. Allah'a güvenim ve itimadımla ancak öyle teneffüs ederdim. Ne olur Allah'ım, senin adetin aksine ama bir kere daha kalksa şöyle mezardan bir cemalini görsem derdim. Herhalde vicdan taşıyan, sinesinde bir kalp bulunduran ve insaniyet hassasiyetine sahip bulunan bir insan aynı şeyleri duymuştur. Siz şimdi benim gibi binlerce ve milyonlarca çocuğun dimağından haşir akidesini siliniz, atınız. Basubadel mevt akidesini gönlünden koparınız, fırlatınız. Bu yanan kalbe ne ile derman bulacaksınız? Nasıl bu yanan ateşi söndüreceksiniz? Bu ciğersuz insanın ateşine ne ile imdada koşacaksınız? Hiçbir şeyle bu yanan ateşi dindiremeyecek ve söndüremeyeceksiniz. Sadece haşre iman, basubadel mevt akidesidir ki, o insanın rahatlıkla, bunaldığı an, sıkıldığı an, buhranlar ve kalaklar içinde çırpındığı an bir teneffüs etmesine yol açacaktır. Evet, ancak o suretle teselli bulur. Dedesinin, nenesinin ölüşü karşısında, annesinin, babasının kopup gidişi karşısında, kardeşinin ve arkadaşının yıkılışı ve kendisinden ayrılışı karşısında cennete gittiler akidesiyle ancak teselli bulacaktır. küçük dahi olsa, alıştığı ülfet ve ünsiyet içinde bulunduğu bir yakınının, bir büyüğünün, onun için kalbiyle kendisini ona verdiği birisinin yanından sökülüp gidilişi o insanın içinde kapanmayan bir yara, bir iz bırakacaktır. Öyle bir gedik bırakacaktır ki bu gediği ancak şu düşünce kapatabilir. Buradan yıkıldı gitti, söküldü başka bir aleme atıldı. Fakat Huda cinan kapılarını ona açtı. Öteki alemde küçükse cennet bahçelerinde kuş diye uçuyor. Daha iyi bir alemde pervaz ediyor. Gidersen bu yaşta ben de oraya gideceğim ve huzur var olacağım. Şayet büyükse yine orada beni kucağına alacak, sevecek. Yine başımı okşayacak. Yine dedelik ve ninelik şefkatini ishar edecek. Yine anne ve babaya şayeste merhametle beni kucağına basacak ve beni teselli edecektir diyecek. Kalbinde annenin, babanın, nenenin, dedenin, kardeşin ve arkadaşın açtığı gediği böyle kapamaya çalışacaktır. Huzur mu istiyorsunuz? Gerçek medeniyet sırtında huzur taşıyan medeniyettir. Umranların verasında insanlık mesut değil ise, siz ne fabrika bacalarınızda, ne transit atlantiklerle okyanuslar arasında seyahat tertip etmekle beşere huzur getiremezsiniz. Gerçek huzur, esas imana dayalı olan huzurdur. Haşre dayalı huzur huzurdur. Basu badel mevte müstenit olan huzur huzurdur. İhtiyarlar, adım adım ölüme yaklaşan ihtiyarlar, sağa sola inhiraf etmeden, kendilerini ağzını açmış bekleyen kabre doğru mecburen gidiyor gören ihtiyarlar, neden teselli bulabilirler? Ne ile kendilerini avutabilirler? Her gün karşısına dikilip endaman aynasının karşısında nazar edip de gördükleri ak saçlarının işlerinde meydana getirdiği burkuntuyu ne ile bertaraf edebilirler? İşlerinde açılan eksiği ve gediği ne ile kapayabilirler? O yaşa gelinceye kadar evlattan, torundan, arkadaştan, yakından, kardeşten öbür aleme gönderdikleri her insanın kalplerinde bıraktıkları izleri neyle silebilirler, neyle kapayabilirler? Gençliğin gidişi, sıhhatın, servetin, samanın gidişi, her giden şey onun içinde korkunç silinmez bir iz bırakmıştır. Siz onu altının içinde yatırmakla teselli etmeye çalışın. Siz biraz evvel temasında bulunduğumuz transit Atlantik'e bindirin onu, onu teselli etmeye çalışın. Siz onu bir füzeye koyun, Merih'e gönderin teselli etmeye çalışın. Göklerde gezdirin teselli etmeye çalışın. Her hadise içinde yeni bir burkuntu meydana getirecektir. Teknik ve medeniyet, huzursuz beşere huzur getirme adına huzursuzluk getirecek dilgir ve dilhun edecektir. Öyleyse ihtiyarında teselli bulacağı tek şey vardır. Basu badel mevte inanma. Biraz sonra varacağı ve içine gireceği, bir canavar gibi ağzını açmış kendisini intizar eden kabri, onu ahiretin koridoru şeklinde gösterme. Ahiret aleminin, cennet bostanlarının bekleme salonu şeklinde gösterme. Rahmet ve gufranın yattığı bir yer halinde gösterme, onun için en büyük teselli kaynağı olacaktır. Rabbi inni vehenel azmu minni veştealel re'su şeyben velem ekum biduaike rabbi şakiyya. Rabbisine dua eden bedbaht olmaz. Rabbisini bilen ve kalbinin istidadının istediği şeyleri Rabbinden isteyen bedbaht olmaz. Ama bir nebinin ağzıyla ihtiyarlık adına insanı nasıl ağlatıyor Kur'an-ı Kerim? Rabbi inni vehenel azmu minni, şiir ahengi içindeki duruma bakın. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ. Ey benim Rabbim, terbiye edenim, beni bu hale getirenim, saçıma sakalımı ağ düşürtenim, başımı yanan bir ocak halinde, şule feşan olan bir sıraç halinde parlatan Rabbim, kemiklerim mukavemetsiz hale geldi, ben hayata artık mukavemet edemez hale geldim, hayatın öhtesinden kalkamaz hale geldim ve verasında bir hayrul halef isteyecektir. Bir çocuk isteyecektir ki başlattığı semereyi devam ettirsin. Bu esasen dünyadan göçüp gitmeye hazırlanmış bir insanın feryadıdır. Bu feryadı insan ruh ve vicdanına en uygun şekilde dile getiren, terennüm eden Nebinin ifadesiyle yine Kur'an'dır Allah Celle Celaluhu. Her zişur vicdanını dinlediği zaman, her kalp sahibi kalbine kulak verdiği zaman, aynı feryadın tın tın kalbinde öttüğünü duyacaktır. Rabbi inni vehenel azmu minni veşte'alel re'su şeyben velem ekum bi duaike rabbi şakiyya. Cenab-ı Hak bizleri bedbaht ve talihsiz kılmasın. Kendisine el açıp dua eden insanları bu çöllerde mahvettirmesin. Kurbu huzuruna alsın, saadete inandırsın ve saadetle serfiraz kılsın. Evet, ihtiyarlar için tek teselli kaynağı, onları gençleştirecek, tam ölümün eşiğindeyken, bitme ve tükenmekle karşı karşıya kaldıkları hengamda, onlar için en büyük saadet kaynağı, kendilerine ebedi bir gençlik vaat edilmesiyle beraber, kendilerine hayatın ağır tekalifinden terhis edilme müjdesi olacaktır. Siz geldiniz dünyaya, olgunluk anında Allah'a ait vazifelerinizi, ona karşı mükellefiyetlerinizi yerine getirdiniz. Hayat vazifesini bir hakkın eda ettiniz. Şimdi terhis sırası geldi. Vatan asliye döneceksiniz. Ruhun neb'an veya ruhun esasen geldiği yere gideceksiniz, menbaına gideceksiniz. Allah sizi kurbu huzuruna alacak. Ebediyen la yezal bir saadetle sizi mes'ud kılacak. Artık bu çöllerde sizi daha fazla yıpratmayacak, perişan etmeyecek, daidar etmeyecek. Ölümün eşiğinde bulunan bir ihtiyara, Kur'an eda ve havasında gelen bu teselliden daha büyük bir teselli ve bu saadetten daha büyük bir saadet olamaz. Saadet vaadinden daha büyük bir saadet olamaz. Cenab-ı Hak inandırsın ve inanma istikametinde eylesin. Bütün ihtiyarları ahire hayatlarında, hayatlarının encamında basubat el mevte inanmak suretiyle serfiraz kılsın. Hayatı içtimaiyenin büyük bir kısmını gençler teşkil eder. Gençler ya hayatı bütünüyle cennet haline getirirler veya hayatı cehennem numun bir vaziyeti irca ederler. Gençler, mütecaviz olan gençler, çılgın gençler, şımarık gençler, hayatları hezeyanla dolu olan gençler veyahut da sahabi gibi hayatlarında nur fışkıran gençler, yüzleri saadet gamzeden gençler, bakışlarında cennet telalü eden gençler, her davranışları Allah'ı ifade eden gençler, gençler haşre iman, basubadel mevte inanma sayesinde melek numun varlıklar haline gelecek. Gençler haşır kafalarından atıldığı, ahiret akidesi gönüllerinden sökülüp çıkarıldığı zaman beşerin huzursuzluk kaynağı haline gelecekler. Bugün insanlık huzursuzdur. Gençlikle huzursuzdur. Şımarık gençlikle, hayatının her safhası hezeyan dolu gençlikle, bütün bir hayatı saçmalıklarla nesceden ve öğren gençlikle beşer huzursuzdur topyekün. Ve bütün terbiyeciler, insanlığın ruh haletiyle meşgul olanlar bu derde derman ararken bu yarayı iyice kanatmakta ve layeltam hale getirmektedirler. Bir daha onulmaz, tedavi edilmez, korkunç bir kangren haline getirmektedirler. Bu yaranın dermanı öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Gençliğin en alımlı çalımlı anında atacağı her adımı Allah'a hesap verme havası içinde atmak, gençliği buna inandırmak, delikanlıyı buna inandırmaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri mescide gidiyor. Önünde bir çocuk yeldire yeldire Ömer'den evvel mescide koşuyor. Ömer yanına sokuluyor, eğiliyor, o Davudi sesiyle sesleniyor çocuğa. Yavru, daha sana namaz farz değil, niçin bu heyecan? Neden böylesine koşuş? Ey emir el müminin, dün mahallemizde bir çocuk oldu demeden başka bir şey söylemiyor. Bir çocuk öldü demeden başka bir şey söylemiyor. Öldü o çocuk. Ya cennete gitti veya cehenneme gitti. Cennete gitmenin yolu mescitten geçer. Cennete gitmenin yolu istikametten geçer. Cennete gitmenin yolu gönlünü Allah'a vermeden geçer. Evet, dün mahallede bir çocuk öldü gitti. Ben de ölüp gideceğim. Ya cennet bahçelerinde kuş olup uçma vardır veya cehennemin gayyasına doğru baş aşağı gitme vardır. Allah bu ikinci akibetten bizleri masum ve mahfuz buyursun. İstikametin medarı, mesnedi, noktayı istinadı sadece ve sadece her şeyin görülüp bilindiği, tespit edildiği, hesabının hazırlandığı bir güne göre hayatı tanzim etmektir. Kainatta kudret ve irade ile tanzim edilen bütün kainattaki harekat ve hadisata mukabil iradesiyle insanın kendi hayatını tanzim etmesi, rahmaniyet ve rahimiyet tarafından insana verilen iradenin hakkının verilmesi ve hakkı verilen bu irade sayesinde dikkatinizi istirham ediyorum. Yine o rahmaniyet ve rahimiyetle cennet gibi cismani arzulara cevap verecek huri ve gilmanla, perdedarlarla, sana öncülük yapacaklarla, önünde koşacaklarla cenneti tezyin eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, yine senin rahmaniyet ve rahimiyetin muktezası olan iradenin sayına mukabil bunları lütfetmektedir sana. İrade rahmaniyet ve rahimiyetin cilvesidir. Cennet de rahmaniyet ve rahimiyetin tezahür etmiş şeklidir. Burada Allah'ın sana rahmaniyet ve rahimiyetinin muktezası olan lütfettiği, İraden iyi kullandığın zaman o iradenin semeresini öbür alemde rahmaniyet ve rahimiyet halinde göreceksin. Evet, basubadel mevte inanma sayesinde, insan ahirete göre hayatını tanzim etmesi sayesinde, yevme tüble serairi hatırladığı zaman kalbinin ürpermesi sayesinde fert huzura kavuşacak, aile huzura kavuşacak, cemiyet huzura kavuşacak. Hususiyle gençler hizaya gelecek, nizam ve intizam altında, zapt-ı rapt altında hayatlarını yaşayacak, başkalarının huzurunu ihlal etmeyecekler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir haber getirdiler. Sehl ibn-i Sa'dül Ensari radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Ya Resulallah dediler, Ansar'dan bir genç var, günlerden beri evinden dışarıya çıkmıyor. Delikanlı gençliğin hevesat ve galeyanı hengamında, kim bilir hangi mülahaza ile evine kapandı, durmadan ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiramın toplu bulunduğu bir zamanda, onlara seslenerek şöyle buyurmuştu. Ya eyyühennas, innekum tuhşerûne hufâten urâten gurlen. Ey insanlar, Allah huzurunda çıplak olarak, baş açık, yalın ayak ve sünnetsiz çocuklar gibi haşrolacaksınız. كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَنَا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ Nasıl bidayette sizi yarattık, ibda ettik, nasıl başlattık söyle haş ve neşr edeceğiz. Hangi söz, hangi adı, hangi ifade olursa olsun, gerçekten inanmışın kalbinde bu heyecan ve bu helecanı meydana getirecektir. Genç evine kapanmış, durmadan ağlıyor, feryat ediyor. Evinden dışarıya çıkmıyor. Hayatın alımlı ve çalımlı anında ben onun zapt-ı rapt altına alamazsam, ihtiyarlıkta mukavemetsiz olduğum bir anda nasıl ona mukavemet edeceğim endişesiyle evine kapanmış ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, adını kem talihim bilemediğim bu gencin evine kadar gitti. İçeriye girdiği zaman beşaşet gamzeden bir bakışla Resul-i Ekrem'in pak simasına baktı. Ve sonra doğrulabildiği kadar doğruldu. Yattığı yerden, oturduğu yerden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla muaneka yaptı, bağrına bastı. Ve kucağında Allah Resulü'nün ayaklarına doğru yıkılıp gidiverdi. Bir iki dakika sonra yüzüne baktıklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duyuyoruz. Buyurdular ki cehizu sahibakum fe innel feraka falaza kabide vellezî nefsi biyedih laqad a'azahullahu minha. Arkadaşınızı teçhiz ediniz, artık o vefat etti. Zira ölüm korkusu veya ahirette hesap endişesi, Allah'ın huzuruna çıkma dehşeti onun ödünü kopardı buyuruyor Allah Resulü. Falaza kabide. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah onu korktuğundan kurtardı. فَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Rabbisinin huzuruna çıkıp hesap verme endişesini içinde taşıyan, ve hayatını böyle daydar olarak geçiren, hayatını ahirette Mevla-i Müteala hesap verme havası içinde yaşayan bir insan, Rabbinin huzurunda emniyet içindedir. Zira Rabb-i Teala ve Tekaddes Hazretleri kutsi hadisinde şöyle ferman eder. La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. İki emniyeti bir arada vermem, iki korkuyu da bir arada vermem. Dünyada korkuyorsa bir insan benden ahirette emin kılarım. Dünyada emniyet içinde laubali ve la kaydana yaşıyorsa orada korku içinde terk ederim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Burada korkan emniyete ermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَلَذَا كَبِيدَهُ فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَقَدْ عَاذَهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْهَا. Burada ödü koptu Allah'tan. Yüreği ağzına geldi onun ve vefat etti. Allah'a yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu korktuğu şeyden emin kıldı, masum ve mahfuz kıldı onu. Evet, bundan başka gençliğin hezeyan ve çılgınlığının önünü alabilecek bir zincir tanıyor musunuz? İnsanın zorlayacağı, koparacağı başka bir çember, bir daire biliyor musunuz? Biliyorsanız gençliği onun içine alalım, onun içinde terbiye ve tedibe çalışalım. Yok ise şayet bütün terbiyeciler kulak kesilsinler. Beşerin ruh haletiyle oynayan, insanlığın kaderi üzerinde müessir olan bütün pedagoglar bu noktaya kulak versinler. İnsanlığın istikamete gelmesi, onun hayatında basubaden mevt akidesinin büyük yer etmesine bağlıdır. İnanan insanlar huzurlu bir dünya inşa edecek. İnanan insanlar huzurlu bir cemiyet inşa edecek. İnanan insanlar saadet feşan olan bir aile inşa edecek ve inanan fertler huzur ve saadet içinde yaşama hakkına sahip olacaklar. Mevla bizi inandırsın, huzur ve saadet içinde yaşama hakkını bizlere kerem-i lütfuyla bahşeylesin. Bu hususları yeri geldikçe yeniden yine efkar ve enzarınızı arz etmeye çalışacağım. Bu noktada bahsubadel mevt ve haşir akidesinin hayat-ı içtimaiyede mühim bir unsur olan gençlerin yaşayışları üzerindeki müessiriyeti bakımından ele aldım. Genç demek her şey demektir. Cenab-ı Ömer radıyallahu teala hazretlerinin bir ifadesiyle caminin içinde haksızlığa karşı kükreyen bir gencin kükremesine karşı gençliği olmayan bir millet mahtır buyurması içinde. Meseleyi ele alacak ve değerlendirecek olursak, insanlığın saadetini hamil ve havi bulunan, bu türlü âli duygularla yaşayan bir gençlik varsa o millet berhayattır. O millet yeni yeni medeniyetler inşa etme istidadındadır. Şayet bu türlü gençliğe sahip olmuyorsa bir millet, o millet mahtır, perişandır. Gençlik ya milleti yatırır veya kaldırır, ya bir milleti cankeş eder veyahut da onu berhayat kılar. Kendisi hayatlı ise, din hayatına hayat ise, ahiret onun için bir bakıma bütün işlerinin semeratının tevzi edileceği yer ise, ona bakıp ona göre hayatını tanzim ediyorsa, bütün sayinde semeresine göre hayatını tanzim ediyorsa, Allah'ın tevfik ve inayetiyle istikamet içinde yaşayacak, İstikamet içinde ölecek. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Onlar ki Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamette bulundular. Hayatlarına istikamet kazandırdılar. Ahirete inanma havası içinde yaşadılar. Bin bir teenni içinde adımlarını attılar. Mayınlı tarlada geziyor gibi itina ile adımlarını attılar. İşledikleri her şey karşılarına açık ve seçik çıkacak şekilde inandı ve ona göre hayatlarını tanzim ettiler. Melekler iner onlar için. Arş-ı ferş ihtizaza gelir onlar için. Saf saf durur bütün ruhaniler onlar için. Ve derler ki artık sizin için korku ve tasa yoktur ahirette. Zira siz sıkıntıyı öbür alemde yaşadınız. Siz ıstıraplarınızı öbür alemde bıraktınız. Burası saadet yurdu, burası selamet evidir derler. ve onları tefsir ederler. Bu fermanı Kur'an ifade ediyor. Bu Kur'an'da Allah'ın size beşareti ve müjdesi, inananlara Allah'ın beşaret ve müjdesidir. Cenab-ı Hak bizi gerçekten inanmış sülaha zümresine ilhak buyursun. Beşerin büyük bir kısmını hastalar, mazlumlar ve musibetzedeler teşkil eder. Haşir akidesinin ba'su ba'del mevt hadisesine inanmanın hastaların, mazlumların ve musibetzedelerin ruhunda büyük tesiri vardır. Hasta her an kendisine doğru yaklaşan ölüm karşısında ve kendisinin sağa sola inhiraf etmeden koştuğu kabir karşısında ümit ve teselli sadece ve sadece o kabri saadet saraylarına giden bir koridor, bir hol görmede bulur. Şayet kabri saadete götüren bir yol halinde görmüyorsa, bir tren hattı halinde görmüyorsa, semalara uçuran semavi bir trolobüs hattı halinde görmüyorsa, hasta hiçbir zaman mesut olamayacaktır. O sancılarına karşı ancak bununla müteselli olur. Baş ağrılarına, bel ağrılarına karşı bununla müteselli olur. Kanserine, kangrenine karşı ancak bununla müteselli olur. Ara sıra ruhunda, vicdanında hissettiği Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın pençesinin onun içinde meydana getirdiği ıstırap karşısında ancak bununla müteselli olur. Evet, ben gidiyorum. Beni kimse burada durduramayacaktır ama nereye gidiyorum? Sıhhatıma kavuşacağım bir diyara gidiyorum. Gençliğime vasıl olacağım bir diyara gidiyorum. Bütün saadetleri elinde tutan, ileyhil masir olan Allah'ın yurduna, ebedi diyarına gidiyorum. Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorum diyecek. Hastalığını unutacak, müteselli olacak. Onun içindir ki ehlullah, ruhlarını Allah'a teslim edecekleri hengamda çok defa dudaklarında likanın, visalin tebessümü ruhlarını Allah'a öyle teslim etmişlerdir. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine cennet numun bir hayatı yaşatan Hazreti Aişe ve Hazreti Aişeler, onların içinde yaşadığı günlerde, hastalık kendisini kıskıvrak sıkıştırdığı anda, Hazreti Aişe Buhari ve Müslim'de gördüğümüz şekliyle, elini sıkıp da kendisine dua okumak istediği an, elini şiddetle Hazreti Aişe'nin elinden çekiyor, nazarlarını ebediyet alemine tevcih ediyor, Allahümme er-refika l-ala buyuruyordu. Allah'ım refika ala ihtiyar ediyorum. Birkaç gün evvel şöyle buyurmuştu, kul dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldı ama kul ahireti ihtiyar etti. O kul kendisiydi. Meseleyi anlayan sahabi gözyaşlarını tutamamıştı. Anlamayanlar da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne diyor diye şaşkın şaşkın yüzüne bakmışlardı. Kul dünya ile ukba arasında muhayyer bırakıldı. Mevla'ya gelmek mi, Ayşe'nin yanında kalmak mı? O elini Ayşe'nin elinden çekiyor, Allahümme refikel ala diyordu. Allah'ım artık seni istiyorum, yeter bu hayat diyordu. Ömer harabede başını yere koyuyordu. Artık Allah'ın kulluk mükellefiyetini al, götüremeyeceğim bu yükü diyordu. Askerlik vazifesinden beni terhis et diyordu. Neydi tatlı hayattan onları terhise zorlayan şey? Ahiretin binlerce güzelliği, cemili mutlak, kemal-i alalıtlak olan Hazreti Allah'ın bütün cemal ve kemaliyle mütecelli olduğu ve her tecellisinde ayrı bir cennet lezzeti ve halaveti bulunan ahiret diyarına iştiyak idi ki dünyanın güzelliğine karşı onları küskün hale getiriyordu. Allahümme er-refikel âlâ. Cenab-ı Hak cümleye dedirsin. Allahümme er-refikel âlâ. Hastayı nasıl müteselli kılarsınız? Mazlum, ırzına tecavüz edilmiş, kendisine zulmedilmiş, gadre uğramış mazlum, ırzını namusunu gaddar zalimin elinden kurtaramamış, intikam hırsıyla yanan kavrulan mazlum neyle müteselli olur? Zalimin yakasını Allah'ın eline vereceği günü düşünmekle müteselli olur. Burada uğradığı kadirlere mukabil, mazlumiyetlere mukabil öbür alemde kendisine bahşedilecek cennetlerle müteselli olur. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah zalim bir kariyeyi bir kere yakaladı mı yaman yakalar, Yavuz yakalar, iflah etmez, mahveder onu. Zalim Allah'ın yakalamasıyla ancak perişan ve derbeder olacaktır. İşte mazlum bunu düşünmekle müteselli olur. Bilir ki katiyen burada yapılan zulümler zalimin yanına kalmayacaktır. Bir mahkeme-i kübra açılacak. İnceden ince yapılan her şey hesaba çekilecek. Her şeyden ötürü insan sigaya çekilecek. Zalim cezasını görecek. Mazlum da mükafatla serfiraz olacaktır. Mazlum ancak bununla müteselli olur. Elinden kurtaramadığı zalim karşısında, kendisine tahallüp yapan zalim karşısında ancak bununla müteselli olur. Bunun gibi musibet sedeba subadel mevti düşünmekle müteselli olur. Semavi ve arazi musibetlere maruz kalmış insan, bağını bahçesini dolu vurmuş, sel götürmüş insan, binası zelzelede başına yıkılmış insan, kurduğu umran harap olmuş insan, İhya ve inşa ettiği ailesi derbeder olmuş insan, bütün musibet sedeler, basubadel mevti düşünmekle müteselli olur. Kazandığı her şeyin yerinde yeller esen, bu işin sahibi insanlar, ancak basubadel mevti düşünmekle müteselli olurlar. Basubadel mevt haşir, ceza ve mükafat meselesi olmasa, siz bu musibet sedeleri teselli edemezsiniz. Musibetse de gelen musibetler karşısında, giden malının şehadet hesabına veya sadaka hesabına gittiğini düşünecek müteselli olacaktır. Canını şehit olarak gitmiş kabul edecek, mal olarak giden şeylerinde sadaka olarak gittiğini kabul edecek ve müteselli olacaktır. Zelzelenin söküp götürdüğü, selin söküp götürdüğü, arazi ve semavi afetlerin söküp götürdüğü, her şeye sadakam ve zekatım diyecek müteselli olacak. Ukrevi alemde fani bir surette ifna ettiği bu şeyleri Allah baki surette kendisine verecek, onu müteselli kılacaktır. Aynen bunun gibi insanın hanesi de bir bakıma cennet köşelerinden bir köşedir. Haşre iman ve basubatel mevte iman sayesinde o hanede gerçek huzur, gerçek saadet telalü eder. Haşre iman ve haşir akidesini o haneden çıkarıp attıktan sonra hanenin içine giren herkes kendi heva ve hevesinde orada yaşarsa, o hane cennet köşesi olmaya layık iken cehennem köşelerinden bir köşe haline gelir. Evet, delikanlı o hanede kendi çılgınlığını yaşıyorsa, o hanenin içinde serseri çocuklar kendi hezeyanlarını yaşıyorlarsa, o hanenin içinde ölümün pençesine maruz, hastalığın pençesine maruz musibet sedeler ve hastalar kendi hayatlarını, kendi elem ve ısraplarını terennüm ediyorlarsa, o hane cennet köşesi olmaya layık iken cehennem köşelerinden bir köşe haline gelmiştir. O hanede baykuşlar ötmektedir daha insanlar içinde bulunmasına rağmen. O hanede abuz çehreler vardır. O hanede mahkeme duvarı gibi suratlar vardır. O hanede tebessüm eden çehreler, saadet gamzeden veçheler yoktur. O hanede birbirine ekşi ekşi bakışlar vardır. Ya tenmin vardır, kendi kendini uyutma vardır. Oyun ve eğlence içinde hayatını geçirme vardır. Veyahut da o hane içinde saadet ve huzur namına her şey mesluptur. Saadet ve huzurun o hanenin içine güneş tülü eder gibi tülü etmesi için haşre iman, basubadel mevte iman o hanenin içinde hakim olması lazımdır. Bir köşe haline getirmeyi düşünüyorsanız, mines seb'i ile seb'in, 7'den 70'e herkese haşir akidesini gönüllerine tespite çalışın. Hastadan, sahihten marize kadar herkesin gönlüne haşir akidesini tespite çalışın. Zira o zaman gençler, delikanlılar nizam ve intizam içine girecek. Çocuklar haylazlığı bırakacak. Yaşlılar cennetin yolcuları olarak saadet ve huzur içinde dolacak, boşalacak. Saadet ve huzur simalarında gamz edecek onların. Bu hanenin içinde saadet şimşekleri çakmaya başlayacak. O hane içinde daha ahirete gitmeden ahirete ait manaların gözlere çarptığı görülecek. Daha dünyadayken cennet hayatını yaşamayı Cenab-ı Hak onlara nasip edecek. Memleket ve bir şehir de tıpkı bir hane gibi insanın bir yuvasıdır. Ama bir hane küçük bir hücre ise memleket ve şehir büyük bir hücredir. İçinde gençleri haylaz ve hırçın, delikanlıları saldırgan ve mütecaviz olursa, ihtiyarları bedbin olursa, namazsız, niyazsız olursa, tegallüpler, tahakkümler, esaretler, mezelletler olursa, saldırılar olursa, zalim her şeyi başkasına saldırmakta, başkasını ezmekte, mazlumun iniltisini ney diye dinlemekte olursa, o memleket ve o şehirde huzur aranamaz. Beşerin kaybettiği huzur işte bundandır. Şehirler, memleketler, milletler, cemaatler huzursuzdur. Huzursuzdur çünkü bu huzuru getirecek rükünler yerine getirilmemiştir. Bir namazın namaz olabilmesi için hadesten taharet, necasetten taharet, setru avret, istikbali kıble, vakit ve niyetle girilir işin içine. İftidah tekbirle başlanır. Rükû, sücud, kıyam ve kade-i ahire ile devam edilir. Bu erkanın bir arada yapılmasıyla ancak namaz namaz olur. Bu erkanın bir arada huşu ve saygıyla yerine getirilmesi sayesinde ancak insan miraç yapar. Mevla-i Müteal'in huzuruna çıkar. Miraç aleminden aldığı şeylerle kalp dudağı tebessümle süslenir. Dua dua Mevla'ya yalvarır ve müteselli olur. An geçirir ki dakikası cihanlara bedeldir. Bir an-ı seyyale vücud enver kazanırsa o dakikada, binlerce sene yaşamadan daha fazla mes'ud ve bahtiyar olur. Namaz bununla namaz olur. Aynen öyle de, ecdası günahlardan, zulümlerden, tagallüplerden, tahakkümlerden, esaretlerden, mazlumiyetlerden mürekkep bir millet, bir cemiyet, bir aile, bir şehir mes'ud olamaz. Mes'ud olabilmesi için erkanının saadet gamzetmesi lazımdır. Erkanında huzur parlaması, huzur görünmesi, saadet görünmesi lazımdır. Öyleyse ideal bir şehir düşünelim. İdeal bir site düşünelim. Bu ideal şehir ve ideal site, ideal bir sistemle ancak tahakkuk edecektir. Eflatun Cumhuriyeti'nde varsın bunun hülyasını yaşasın. Hayalperest Farabi el-Metinetül Fazılası'nda bunu çerçevelemeye çalışsın. Hiçbir zaman bu ideal siteyi tahakkuk ettiremeyecekler. Ettiremeyecekler çünkü onu meydana getirecek rükünlerden mahrumdurlar. Onu meydana getirecek rükün-ü azam, öldükten sonra dirilmeye inanma, batu badel mevt hakikati karşısında serfuru etme, onu izan haline getirme, dünyayı istihkar edecek kadar, ahireti intizar edecek kadar ona bağlı olma. Cenab-ı Vacib-ül Hüşud ve Tekaddes Hazretleri, dünyanın bütün cazibesi karşısında batu badel mevt hakikatini kalbimize ilka buyurması suretiyle ahiretin cennet numun safalarına bizi daima muntazır kılsın. İştiyakıyla işlerimizi doldursun. İştiyakıyla yanıp tutuşalım inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hayatının mühim gayelerinden bir tanesi, dünyada kurduğu, tanzim ettiği nizamı öldükten sonra dirilip Allah'a hesap verme, Allah'ın huzurunda bütün iyi ve kötü her şeyinin döküleceği o güne göre bu hayatı tanzim etme vazifesidir. Bu hayat bir bakıma ahiretin mukaddimesi, bir bakıma ahireti hazırlayıcı bir tarla, bir bakıma insan gönlünde ahiret şulesini ve şem'asını yakma fırsatının insana verildiği bir gündür. Onun için buraya yevmül dünya, öbür aleme de yevmül ahir veya yevmül ahire denmiştir. Bura bir gün, orası da ayrı bir gündür. Bugün bir şeyler yapacaksın, gelecek o gün için. Bu dünyada bir şey yapacaksın, doğacak öbür dünya için. Hayatının mühim bu gayesi üzerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ısrarla durmuş. Bu meseleyi tafsir etmiş. Herkesi işba edecek, bütün gönülleri ikna edecek, izan şulesini yakacak şekilde hakikat dersini vermiş ve herkesi inandırmış. Herkesin gönlünde ahiret öyle şule peşan olmuştu ki dünyayı istihkar ediyorlardı. Adeta dünyayı görmez hale gelmişlerdi. Ancak bu sayede dünya istihkar edilir. Ve o şekilde bu ahiret akidesi gönüllerine girmişti ki onların, o şekilde girmişti ki ahiret hesabını atacakları yanlış bir adımın endişesini dünyada taşıyor, tir tir titriyorlardı. Huzur-u Risalet Benahiye iki sahabi geldi. Bunların da isimlerini bilmiyoruz. İsimlerini bilmememize rağmen mevsuk bir rivayet olarak Buhari'de mevsuk bir sahabi zikrediyor. Huzur-u Risalet Benahiye geldiler. Bir meseleden ötürü mürafaa oluyorlardı. Aralarında taksimi gereken bir mesele vardı. Hepsi kendine daha fazla hak iddia ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mürafaaya çıkan bu iki zatı da dinledi. Dinledikten sonra onlara şöyle ferman etti. Vallahi siz bugün burada bazınız meseleyi daha güzel ifade eder. Meseleyi daha güzel dile getirir. Kendisini haklı gösterebilir ve beni kendi lehinde karar vermeye zorlayabilir. Ben de sizin gibi bir beşerim. Kim daha kuvvetli delil getirirse, daha ikna edici olarak karşıma çıkarsa ben ona göre hükmederim. Allah Resulü bunu derken, daha sonra mahakimde ve hakimler arasında, hükkam arasında cereyan edecek bir prensibi vaz ediyordu. Nahnu nahkumu bizzahir. Biz zahire göre hükmederiz. Batında isterse o mazlum olsun. Zahirde şayet delillerle, şahitlerle, beyinelerle o zalim ise, suçlu ise biz onun aleyhinde karar veririz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu prensibi vaz ediyordu. Yoksa mahbiti vahyi ilahi olan o tertemiz kalbe işin hakikatini Allah gösterecek ve bildirecekti. Biriniz daha açık daha seçik delil getirir ve haksız olarak beni bir karar vermeye zorlar. Ama Allah'ın huzuruna gidilir. Orada zalim cezasını çeker, mazlum da mükafatını görür. Zira burada ben sizin durumunuza göre hükmedeceğim. Belki hakikate göre, hakikate âle göre hükmetmemiş olabilirim. Ama mahkeme-i kübrada her hak yerini bulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ikaz sadedinde aynı zamanda hakimlere de bir ders veriyor. Doğruyu söylemek için, doğru beyanda bulunmak için, doğru iş yapmak için, meseleyi doğru olarak intikal ettirmek için evvela onları ahirete hatırlatma, hesabı hatırlatma Resul-i Ekrem'den hükkama kalmış bir sünnettir. Hakim evvela bu vazifeyi yapacak. İhtar edecek, hesap vereceklerine dair ihtarda bulunacak. İki sahabi birdenbire ağlamaya başladılar. Her ikisi de aynen şöyle diyordu. Ya Resulallah, ben hakkımdan vazgeçtim, hakkım kardeşimin olsun. Mahkeme-i kübrada derbeder olmaktansa hakkım kardeşimin olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dakikada yapacağı vazifeyi yapmış. O vahşi, bedevi kimselerin gönlüne nasıl girdiğini görüyordu. Ama siz bundan sonra yapacağınız şey şudur. Gidiniz. Aranızdaki o malı nasıl doğru buluyorsanız öyle takdim ediniz. Sonra kura atınız. Kimin hissesine ne düşerse ona razı olsun. Ve birbirinize hakkınızı helal ediniz diyordu. Ahirete iman, basubadel mevte inanma sayesinde hayat bu derece tanzim ediliyordu. O derece tanzim ediliyordu ki, bir cürüm bir günah işlediği zaman kendisini direğe bağlıyor, affına ferman geleceği ana kadar intizar ediyordu. İş o derece ciddi ve samimiyetle ele alınmıştı ki, bir günah işlediği zaman şehadet kanıyla gusletmeyi düşünüyordu. Ancak ben böyle günahlardan arınabilirim diyordu. Basubadel mevte inanma. Sa'd ibn-i Rabi radıyallahu anh hazretleri, Uhud'un dibinde ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikada Muhammed ibn-i Mesleme'nin fısıltılarını kulağının dibinde duyuyordu. Allah Resulü'nün selamı var sana diyordu. O da Allah Resulü'ne benden selam götür. Cennetin kokusunu Uhud'un verasından duyuyorum buyuruyordu. Ve ölümü gülerek karşılıyordu. Siz vaat ettiğiniz hangi saadetle ölüm anında da insana bu saadeti içirebilirsiniz? Bu denli saadet şerbetini nuş ettirebilirsiniz. Beşeri hiçbir imkan ferdi aileye ve cemiyete bu saadeti takdim edemeyecektir. Ama ondan sonra yine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sahih hadisiyle ifade buyurulduğu gibi, Nebi Nebi'den sonra havari kendilerine düşen vazifeyi bir hakkın yaptıktan sonra bir kısım şerrül halefler zuhur etmiş. Söyledikleri sözleri yalan olmuş. kendilerinden istenmediği halde gidip yalan şahadette bulunmuş, namazı zayi etmiş kimseler zuhur ettiler. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَطَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ Namazı zayi eden bir cemaat, şehevat-ı nefsaniyeye uyan bir cemaat, neticede gidip cehenneme dayanacak, gayaya baş aşağı yuvarlanacaktır. Allah ahir encamımızı hayır eylesin. Bu kötü encamdan bizleri muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ya eyyühennas, innekum tuhşerûne hufâten urâten gurlen. Ey insanlar! Bir gün bir haşir günü olacak. Bir bazı badel mevt meydana gelecek. Siz baş açık, yalın ayak ve çocukken dünyaya geldiğiniz gibi sünnetsiz olarak yeniden haşr olacaksınız. Zerrat-ı asliyenizle haşr olacaksınız. Ervah ve eşbahınızla haşr olacaksınız. Hem cismani hem ruhani bir haşre mazhar olacaksınız. Yaptığınız hayrı görmek için, işlediğiniz şerri görmek için haşr olacaksınız. Zalim cezasını görmesi için, mazlum mükafatını alması için haşr olacaksınız. Rahmetli rahmetinin mükafatını, gazaplı gazabının cezasını görmesi için haşr olacaksınız. Burada cilvelerini görüp, veraların verasında hakikatine eremediğiniz Mevla'yı görmek için haşr olacaksınız. Vicdanınızda duyduğunuz, hakikatine eremediğiniz cenneti görmek için haşr olacaksınız. Dünyada yaratıldığınız gibi, mantıki ve akli deliller aramaya lüzum yoktur. Önce haşr olduğunuz gibi haşr olacaksınız. İlk defa yani sizi yaratan, sonra öldürdükten sonra bir daha yaratacaktır sizi. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Allahu Allah ki ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır, camidi canlı yapar, canlıyı camit yapar Allahu Allah'tır. Zerratı bir araya getirip terkip yapan Allah, sonra hayatı nefeden Allah, sonra وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ sözüyle insanı tekrim ve teşrif buyuran Hazreti Allah Celle Celaluhu, dünyada vazifesi biten insanı kurbu huzuruna alacak, yeniden haşr ve neşr edecektir. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ İlk defa yarattığımız gibi iade edeceğiz. Ne diye istibad ediyorsunuz? Nasıl bu düzeni kurduk, yeniden kuracağız? Nasıl bu alemi inşa ettik, söktükten sonra yeniden yapacağız? Nasıl bu kubbeyi yaptım, bozacak, yeniden inşa edeceğim? Niçin istibad ediyorsunuz? Neden istirab ediyorsunuz? Başta yapan sonra yapamaz mı diyor. كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ اُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ Bu bizim için bir vaattir. Vaad-ı ilahiye itimat edin. İnsanlar size vaat ederler. Onlara itimat edersiniz. Hamal gibi çalışırsınız, amele gibi çalışırsınız. Allah vaat ediyor. Sözünden dönmesi için sebep yoktur. Zira vaat ettiği şeyi getirmeye muktedirdir. Zira Allah hulfül vaat etmez. Yalan ondan fersa fersa uzaktır. O aciz ve zayıf beşerin işidir. İnna kunna failin. Tekitli cümleyle anlatıyor. Muhakkak biz bu işi yapacağız. Her an bilseniz zaten söküp yapıyoruz. Şu anda vücudunuzda yani bunu yapıyoruz. Kainatları tebdil ve tahyir ediyoruz. Değişen her şeyi biz değiştiriyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah ile ifade edilen hakikati uzmayı her lahza, her an, bütün kainatta gösteriyoruz. Vaad-ı ilahi itimat edin. Kama beda'na evvela halkin nuhiduh. Vaaden aleyna inna kunna failin. Sözde öyle bir iştenlik vardır ki, Mevla-i Müteal'in huzuruna gidin. Niye inanmıyorsunuz? Ben vaat ediyorum diyor. Niçin inanıp hayatınızı ona göre tanzim etmiyorsunuz? Ben söylüyorum bunu diyor. Ve her an binlerce numunesini enzar ve efkarınıza havale ediyorum. Görüp durduğunuz halde niçin öbür aleme inanmıyorsunuz? Ve işte Kur'an'ın ikna ve ilzam mevzuunda mantıki ve akli delillere ihtiyaç bırakmadan gayet mücmel olarak meseleyi en amiyadamdan en filozofa kadar gayet mukni ve ilzam edici bir ayette takdim ediş şekli. Ve Allah Resulü devam ediyor. Ela ve inne evvela ma yüksa İbrahim aleyhisselam. İlk defa libası giyecek ahirette. Çıplak uryan olarak haşr olduktan sonra ilk defa avret mahalli kapanacak Ebul Enbiya olan Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Ela ve innehu yuca'u bir ricalin. Yuca'u bir ricalin min ümmeti. Dikkat edin, ümmetimden bir kısım kimseler bana getirilecek. فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ Sol taraflarından derdest yakalanacaklar. فَاَقُولُ يَا رَبِّ اَصْحَابِي اَصْحَابِي Ben diyeceğim ki ya Rabbi, bu sol taraftan yakaladığım benim ashabımdır. Onlar benim yaranlarımdır. Onlar bana inananlardır. فَيَقُولُ مَا تَدْرِي وَيَا لَا تَدْرِي بَعْدَكَ مَا اَحْتَثُ Ey Habibi Zişanım, bilmiyorsun senden sonra ne haklar karıştırdılar, nasıl bozuldu dejener oldular, nasıl tefessü ettiler bilmiyorsun. لَا تَدْرِي مَا اَحْتَثُ بَعْدَكَ فَاَقُولْ كَمَا قَالَ عَبْدُ صَالِحِ Ne diyeyim gayri, ben de salih kul, Hazreti Mesih gibi derim diyor Allah Resulü. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِي Ben onların içindeyken şahittim, hayatlarını tanzim ediyordum. فَلَمَّا teberrüken ben arz edeyim. فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبِ Beni vefat ettirince iş sana kaldı ya Rabbi. Onların halini gözetme ve tanzim etme. Ben işlerindeyken vazifemi yapıyordum. Salih kul gibi söylüyorum diyor Allah Resulü. فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبِ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Ey Rabbim! Eğer azap edersen onlar senin kulların. Ben aczığım, fakrımla bir nebi olarak mükellefiyetimden ötürü ashabı deyip sahip çıkıyorum. Eğer azap edersen senin kullarındır. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ اَبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Eğer mağfiret edersen aziz ve hakim sensin. Senin hükmüne galebe çalacak yoktur. Her şeyi hikmetle yapan sensin. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri hayatımıza istikamet versin. Nebi-i Ümmi Ashabi Ashabi dediği zaman Havz-ı Kevser'in başından kovulup da Cenab-ı Hak haklarında la tedrimâ ahdesu ba'deke diyenlerden eylemesin bizleri inşallahü teâlâ. Mübarek eliyle Havz-ı Kevser'den Ab-ı Hayat gibi Havz-ı Kevser'i içen Salih Sümre'ye bizleri ilhak eylesin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Nebiler Nebisi ümmeti için içi yanan tutuşan o Nebi-i Emced-i ahirette bizim günah ve seyyiatımıza dâidâr eylemesin. Kalbini kırmasın, mahzun eylemesin. Ötesinde zaten bir şey demeye takatim yok. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri rızası istikametinde bizleri yaşamaya muvaffak eylesin. Önümüzdeki derslerde inşallahü teâlâ haşrın delillerini arz etmeye çalışacağım. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لله تعالى الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل سناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Kur'an'ın nası ve beyanıyla Allah yolunda yaşayan, Allah yolunda olan, Allah yolunda ölen ölmez. Kur'an'ın nasıyla Allah'a intisap içinde hayatını geçiren bir insan, burada muvakkaten durduktan sonra öbür alemde burada başlattığı hayatı devam ettirir. Buradan daha tatlı, daha huzurlu, özlenilir, imrenilir bir hayat yaşar orada. Burada alınan, elde edilen, burada rızık olarak istifade edilen şeylerin çok fevkinde, Cenab-ı Hakk'ın tam ve ekmel nimetlerinden istifade etme imkanına sahip olur Allah yolunda olan öbür alemde. Kur'an Allah yolunda olanların ve ölenlerin ölmediğini nasıl katisiyle ifade ediyor. Şehitlik ve şehadet demek esasen ukrevi aleme göre büyük kıymet ifade eden bir payenin adıdır. Şehit, ahirete inanan insanın ölmesi demektir. Şehit, Allah yolunda rıza-i ilahi istikametinde ölen insan demektir. Allah'a inanma pazarında hesabı olmayan, ahirete imanın kalbinde yeri bulunmayan, 60 defa ölse yine şehit olmayacaktır. Şehitlik, İslam terminolojisinde yerini alan mukaddes bir kelimedir. Ve bu mukaddes kelime yevci kemale çıkaran Kur'an ifadesiyle Allah'tır. Allah'tır ki şehit diyerek insanı huzuruna alır. Allah'tır ki şehit olarak huzuruna aldığı insanı tekrim ve teşrif buyurur. Dünyadan 1000 kat daha aziz kılar. Gerçekten Allah'a ve ahirete inanan her insanın hayatında istediği, arzuladığı en mukaddes şey şehadet olmalıdır. Allah'ım beni peygamberin şehrinde yaşat ve sonra beni şehadet öldür diyen Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri büyük bir hakikat mevzuunda bizleri ikaz ediyor. Bunun cemaat namına ey Rabbi Rahim'im bu mevzuda istek ve arzusu olanları Nebiler Nebisi'nin köyünde ve şehadetle şehideyle kurbu huzuruna al derim. Şehadet ulvi paye. Şehit olanlar ölmez diyor Allah Celle Celaluhu. Kimdir şehit? Allah yolunda yaşayan, her sesini ve soluğunu Allah rızası istikametinde alan, son nefesine kadar Allah'ı düşünen, hayatını ahirete göre tanzim eden, ahireti burada inşa eden Kur'an, burada yaptığı ahiret yurduna giren insan, şehit ona diyoruz. Nebiler Nebisi Uhud'un sonunda, gözlerini, o gayb aşina gözlerini, gayb bin gözlerini, meçhullerin ötesi aleme tevcih buyurarak dudaklarından şu sözler dökülüyor. Ben Amr ibn-i Cemuh'u, o sakat ayağı düzelmiş, cennetin bahçelerinde koşa koşa gezerken görüyorum. Amr ibn-i Cemuh birkaç dakika evvel, Nebiler Nebisi'nin önünde yaşlı bir adam, beli bükülmüş bir adam, ayağını sürükleyerek yürüyen ayağı sakat bir adam kılıç sallıyordu. Kimdi Amr ibn-i Cemuh? Amr ibn-i Cemuh, Beni Seleme'nin seyyidi Ansar'dan, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden sonra Nur ordusuna karışan, Resul-i Ekrem'in ifadesiyle El-Cadül Ebyez, rengi beyaz, saçı beyaz, beli bükülmüş ihtiyar. Amr ibn-i Cemuh, kendi İslam şerefiyle müşerref olmadan, Akabe'de 4 oğlu Resul-i Ekrem'in huzurunda Müslüman olup baş koyan, büyük 4 evladın babası ki, bunlardan bir tanesi Ebu Cehil'i yere serenlerden Muaz ibn-i Amr ibn-i Cemuh'tur. Muaz, Muaz hayatı şerefle doludur. Babasının rüştünü hazırlayan, hidayetini hazırlayan Muaz ibn-i Amr ibn-i Cemuh. Muaz ibn-i Cebel'le yaptığı şey şundan ibarettir Müslüman olduktan sonra. Her şerefli insan gibi Amr ibn-i Cemuh'un elinde de Menaf isminde bir put vardır. Her gece Muaz ibn-i Cebel'le Muaz ibn-i Amr ibn-i Cemuh bu yaşlı ihtiyarın putunu götürür, kirli bir kanala atarlar. Ve sabah yaşlı ihtiyar Resul-i Ekrem'in nurunu görememiş, kalbi hayatına erememiş bu yaşlı ihtiyar yıkar, temizler, güzel kokular sürer getirir, Menaf putunu yine evine kor, baş köşeye yerleştirir. Ertesi gece yine aynı şey olur. Ertesi gece yine aynı şey olur. İşin üstesinden gelemeyeceğini anlayınca canı sıkılır. Kılıcını Menaf putunun boynuna takar. Ben artık seni koruyamıyorum, cahiliye insanı bu. Sen kendine eğer iktidarın varsa müdafaa et. Bu davranışından öyle anlaşılıyor ki, putlara inanma, onları mabud ittihad etme mevzuunda kanaatinin temeline kurt musallat olmuş, kanaati sarsılmaya yüz tutmuştur. Ertesi gün boynunda kılıç olan Menaf yine pislik dolu bir kanalın içine atılmış. Ama bu defa sadece kendi atılmamış, kendisiyle beraber bir de af buyurun kelp laşesi ona bağlanmış, sımsıkı onunla beraber atılmış. وَاِلَكُمْ مَا فَعَلَ بِعَالِهَتِنَا هَذَا Yazık, ilahlarımıza bunu yapan kim diye feryat eder. Bekleyenler başına üşüşürler. Orada herkes putlarla, putçulukla alay eder. Beşer kendi eliyle yaptığı şeyler karşısında tazim durması, büyük görmesi, tebcil etmesi kadar manasızlık ve beşeri yerin dibine batırır, başka bir hadise yoktur diye bu meselenin mantığı ve felsefesi anlatılır. Yavaş yavaş içinde aydınlıklar baş göstermeye başlar. İhtiyar adamın içinde zor erimektedir bu buzlar. Fakat birkaç dakika sonra çığlığa çözülüyor gibi olur. Ve o aksak ayağıyla hızlı hızlı, teke teke evine doğru koşar. Girer girmez evine hemen bir gusl ediverir. Güzel kokular sürünür ve koşa koşa huzur-u Risalet Penahi'ye gider. Allah Resulü'nün elini sıkar. Oğullarımdan sonra geldim, geç kaldım ama ya Resulallah yine geldim. Herkes bütün hayatında desin, ölürken desin, kalırken desin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani ben dünyaya gelmiş gibi, gençleşmiş gibi, kendisine vaat edilen ebedi bir gençliği kazanmış gibi, beyaz saçları silinmiş gibi bir hal alır. Gençleşen bu adam İslam'da o kadar ileri gider ki Nebiler Nebisi Beni Seleme'ye sorar. Men seyyidukum, seyyiduna el ceddübni kays. Bizim seyyidimiz ceddübni kays'tır. Ben seyyidukum el zâdül abyez, amrübni cemuh buyuruyor Allah Resulü. Onlar atalarını söylerler. Hayır, sizin kabilenin efendisi amrübni cemuhtur. Şu saçı sakalı ağırmış adam, beli bükülmüş adam, kıvırcık taşlı adam efendiniz odur der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O İslam'la müşerref olur. Fırsat bileceği bir şey vardır. Malından semahatte ve cömertlikte bulunur. Canının semahatini ithar edeceği anı araştırır. Ah bir gün gelse de bana dense ki şu canını sadaka var, veriyorsan da kurtulsam der. Bedir karşısına çıkınca çok sevinir. Ya Resulallah beni de alır mısın? Dört oğlu birden karşısına dikilir. Baba biz varken sana düşmez, yaşlısın. Yaşlılar muaftır derler, ikna ederler. Ama onun içindeki ateşi söndüremezler. Nihayet Bedir dönüşü. Bedir'in aslanları dönerler ama onun içinde bir dert olur bu. Uhud'a kadar bir sene nasıl saklar sinesinde onu bu aksak adam, bu yaşlı adam yanar tutuşur. Öleceği anı intizar etmektedir. Çünkü veraların verasına inanmaktadır. Çünkü Mevla-i Müteali görmenin iştiyakı içinde yanmaktadır. Uhud olunca Resul-i Ekrem'in önünde İslam olduğu gün dize geldiği gibi, bel kırıp boyun büktüğü gibi, edeple dediğini ve dilediğini deyip dilediği gibi yine oturur. Ve ya Resulallah, اِنَّ بَنِيَّ يُرِيدُونَ اَنْ يَحْبِسُونِي مِنَ الْخُرُوجِ مَا اَسَيْلَ الْجِحَدِ Ya Resulallah, çocuklarım, benim seninle beraber cihada çıkmama mani olmak istiyorlar. وَاللّٰهِ اِنِّي اَرْجُوا لَاَخْتِرَ بِعَرْجَةِ اَذِهِ فِي الْجَنَّةُ كَمَا قَالْ Vallahi Allah'a yemin ederim ki, şu sakat ayağımla ya Resulallah cennette teke teke dolaşmak istiyorum. Bu şiddetli ve gönülden isteği Resul-i Ekrem kırmaz. Bu istizan izinle mukabele görür. Uhud'a çıkarlar. O şehadet aramaktadır. İki ordu karşı karşıya gelir. Müslüman ve kafirler Uhud'da kıyasıya kayarlar. Amr ibn-i Cemuh yaşlılığıyla beraber Resul-i Ekrem'in önünde her kaldırıp indirdiği kılıç bir kelle götürürken başını yukarılara dikip şehadetin geleceğini beklemektedir. Neredesin der gibi beklemektedir. Kim bilir hangi kemtali Amr ibn-i Cemuh'un kanına girdiklerinde Allah Resulü bidayette söylediğim sözü söyler. Daha kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktur. Ben Amr ibn-i Cemuh'u şu anda cennette görüyorum. O sakat ayağı sağlamlaşmış, salına salına yasemenlikte geziyor gibi geziyor buyurur. İc'alû Abdallah ibn Amr ibn Haram ve Amr ibn-i Cemuh fi kabrin vahidin. Allah Resulü ferman eder. Cabir'in babası Abdullah ile Amr ibn-i Cemuh'u ikisini bir kabre koyun. Bir kabre koyun, zira dünyada onlar sevişiyorlardı. İki şehidi haber veriyor Allah Resulü. İki şehit Uhud'da yan yana bir kabre konur. Cabir mazide kasemle anlatıyor. Tam 46 sene sonra Uhud'u sel bastığında babamın mezarından çıkarıp yerini değiştirmek istediğimde mezarı açtım. Tam 46 sene sonra sırt sırta yatırdığımız Abdullah ibn Amr ibn Haram ve bir de Amr ibn Cemuh sanki o anda kabre konmuş gibi tebessüm ediyorlar. Cabir gibi Resul-i Ekrem'in sadık bir yaranı, bir dostu kasemle anlattığı bir meselede hilaf-i vaki bir durumu düşünmek mümkün değildir. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Zinhar Allah yolunda ölenler öldü demeyin. Onlar haydırlar, hayattadırlar. Ama sizin anlayamayacağınız bir hayatı yaşamaktadırlar. Hay olmak istiyorsanız, Mevla-i Müteal'in huzurunda kıymetle serfiraz olmak istiyorsanız, Allah yolunda olunuz, Allah yolunda yaşayınız, Allah yolunda ölünüz, Allah'la beraber olunuz. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلِجَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hedana lihada ve ma kunna linehtediye leulâ en hedanallah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve şefi'i zunubina ve mevlana Muhammed. Ve ala ikvanihi minen nebiyyin vel mürselin. Hususen minhum el hulefâ-i râşidîn, Ebu Bekir ve Umar ve Osman ve Ali radiyallahu anhum. Ve ala sitte-i bâkiyet-i aşeret-i mübaşşere. وعلى الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم انصرنا نستدين وختم خزائن المسلمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسبقتنا إيماننا ولا تسلط علينا ظالما من يخافك ورحمك وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم من فضلك اللهم يوم سلف الغلو سلف قلوبنا عليك دنيا حسنة في عقد حسنة سيحنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا. عباد الله Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı saygılı olun. Kalbinizi haşyetle doldurun. Allah'ın himayesine girin. Saygı dolu kalplerinizle Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَى Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla, dost doğru yaşayıp da doğruların varacağı cennete varmakla, en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Halik-i kainatı görüyor gibi kul olmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Binlerce tarrakayla mevcudiyetini size hissettiriyor. Kalbinizin atışlarında kendisini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, devrin getirdiği terbiye sisteminin değil, pedagogun anladığının değil, psikoloğun anladığının değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talim buyurduğu şeylerin çirkinlerini terk etmekten, marufa imtisal etmekle size emrediyor. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Size böylece vaaz-ı nasihat ediyor. Ta tezekkür edesiniz, kendinize gelesiniz, müstakim yolu bulasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْعَى اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ